بسم الله الرحمن الرحيم. عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواية إمام مسلم. از بعض همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از مادران ما و شما، زنهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من اتى عرافا فسأله عن شيء، شخصی که به نزد فالبین برود و از او چیزی پرسان شود. نزد فالبین رفته از فالبین چیزی را بپرسد و مشورت کند و پیشبینی و پیشگویی فالبین را گوش بیاندازد. لم تقبل له صلاة 40 یوما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تهدید و آگاهی می دهد که لم تقبل، قبول نمی شود، جایز نمی شود لهو از برای آن انسانی که پیش فالبین می رود و سخن فالبین را قبول می کند، صلات 40 یوم، نماز 40 روزه آن انسان قبول نیست نزد خدا. هر انسانی که نزد فالبین می رود، هر انسانی که پیش فالبین برای فال دیدن، برای تسلای دلش، برای دروغ آن را گوش کردن، برای فریب آن را گوش کردن می رود و گوش می اندازند، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید 40 روزه نماز خواندهش نزد خدا قبول نمی شود. پس دوستان عزیز، دست بکشید از فالبین ها و نصیحت کنید دوستان خود را، و این حدیث مبارک را فراموش نکنید که روایت امام مسلم است. برای برادران و برای دوستانتون برسانید که کسی که به نزد فالبین می رود، از 40 روزه نماز آن باطل و بیکار است، نزد خدا قبول نیست. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.